Cenie usług znajduje się w regulaminie promocji na stronie www.wektra.pl, infolinii w punktach sprzedaży. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 października, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Misiek trafił do aresztu, krakowska prokuratura zarzuca mu kierowanie gangiem handlarzy narkotyków. W serwisie też ostatnie sondaże o Brexicie w Wielkiej Brytanii i o tym, jak poznaniacy mieszkający w Warszawie chcą uczcić setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami Paweł M., pseudonim Misiek. Krakowski sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która miała wprowadzić na rynek wielkie ilości narkotyków. Mężczyzna uważany za lidera pseudokibiców Wisły został zatrzymany we wrześniu we Włoszech na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Sąd zdecydował, że tylko tymczasowy areszt może prawidłowo zabezpieczyć toczące się 2 śledztwa przeciwko Pawłowi M. Prowadzą je prokuratorzy krajowi z delegatur w Krakowie i w Katowicach. Ich zdaniem ze strony podejrzanego istnieje między innymi duże ryzyko, że może nielegalnie wpływać na zeznania świadków. W czasie przesłuchania w Krakowie Misiek usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która miała wprowadzać na rynek znacznej ilości narkotyków, środków odurzających i psychotropowych. Nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Tłumaczy Ewa Bialik, rzeczniczka prokuratury krajowej. Stanowisko podejrzanego wyjaśniał jego obrońca, adwokat Andrzej Mucha. Te dowody, które zostały nam przedstawione, to nie są dowody takie, które byłyby jakimiś dowodami wiarygodnymi, obiektywnymi. Paweł M. otrzymał status więźnia szczególnie niebezpiecznego. W areszcie śledczym przebywa w jednoosobowej monitorowanej sali. W przyszłym tygodniu zostanie przesłuchany przez śledczych z Katowic. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Brexit ma dziś na Wyspach więcej przeciwników niż zwolenników, ale większość Brytyjczyków nie wierzy w skuteczność drugiego referendum w sprawie wyjścia z Unii. To wyniki sondażu opublikowanego przez pracownię YouGov. Brexit był jednak złym pomysłem, uważa 47% badanych. 41% ciągle sądzi jednak, że idea jest słuszna. A co gdyby zagłosować po raz kolejny? 16% ankietowanych mówi, że to rozwiązałoby sprawę na dłużej, a może na zawsze, a spory by ucichły. Ale niemal 1/3 ma inne zdanie. Niezależnie od wyniku, narodowa kłótnia trwałaby dalej. Co więcej, co trzeci ankietowany uważa, że mogłoby być gorzej, a kraj mógłby pogrążyć się w zamieszkach. Jest też werdykt dotyczący Theresy May. Jak radzi sobie z rokowaniami brexitowymi? Dobrze, uważa 3% badanych. Co czwarty chciałby, aby rokowania prowadził ktoś inny, ale 45% jest przekonanych, że nie ma różnicy, że to nie kwestia personaliów, a tego, jak skomplikowany jest sam proces. Przypomnijmy, w rokowaniach brexitowych trwa obecnie PAC. Umowę mieliśmy zobaczyć w tym miesiącu, ale kwestia irlandzka ciągle dzieli Londyn i Unię. Co więcej, Theresa May nadal ma problem z przekonaniem do swojego planu członków własnej partii, a ewentualny układ z Brukselą musi zaakceptować jeszcze parlament brytyjski. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Co najmniej 35 członków organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie zginęło we wschodniej Syrii w nalotach międzynarodowej koalicji pod wodzą USA. Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka w wyniku nalotów w czwartek i piątek zginęło 41 cywilów, w tym 10 dzieci. ISIS wykorzystuje ich jako żywe tarcze, starając się utrudnić towarzyszącą nalotom ofensywę wspieranych przez USA kurdyjskich rebeliantów. Natarcie utrudnia też trwająca od tygodnia burza piaskowa. Z tego powodu operacja przeciwko ISIS potrwa dłużej niż planowano. A w kraju kilkudziesięciu strażaków walczyło z pożarem w zakładzie produkującym drewniane palety w Niewolnie w Wielkopolsce. Trwa dogaszanie ognia. Na szczęście nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał. Skoro mówimy o Wielkopolsce, poznaniacy mieszkający w Warszawie chcą odnowić kwaterę powstańców wielkopolskich na Powązkach. Nie była remontowana od pół wieku. Pomysł wziął się z tęsknoty i sentymentu do miasta, mówi koordynator zbiórki Jan Zujewicz. No i mamy w tym roku taką szczególną rocznicę. Czas nas goni, bo zbliżają się już mroźne miesiące, dlatego bardzo serdecznie, bardzo gorąco apelujemy do poznaniaków, do warszawiaków, do wszystkich tych, którzy chcą wesprzeć to szczytne dzieło. Inicjatorzy akcji przygotowali plan renowacji, nawiązali współpracę z konserwatorem i zarządem cmentarza. Zbiórkę można wesprzeć przez wpłatę na konto Stowarzyszenia Projekt Poznań lub na stronie zrzutka.pl. I jeszcze zaproszenie na jutrzejszy wieczór wyborczy w studiu imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Z dziennikarzami spotkają się politycy, publicyści, specjaliści od marketingu politycznego. Transmisja z tego wydarzenia na wszystkich antenach Polskiego Radia. Będą rozmowy i relacje ze sztabów wyborczych oraz transmisje przemówień liderów największych partii. Początek o 20:45. Transmisja także na stronie polskieradio24.pl. To był serwis Trójki. Na sport zaprasza Adam Malecki. To tym razem siatkówka na początek i ekstraklasa. Zacięty bój stoczyli siatkarze PGS Kry z Treflem Gdańsk. Górą po tiebreaku Bełchatowianie. W Japonii zakończyły się Mistrzostwa Świata Siatkarek. Złoto zgarnęły Serbki, które w wielkim finale pokonały 3-2 Włoszki. Brązowe medale dla Chinek. W koszykówce w ekstraklasie na parkiet wyszli zawodnicy Mistrza Polski i wygrali. Anwil Wrocławek pokonał 92-82 Trefla Sopot. Mimo wygranej surowo postawę zespołu ocenił Jarosław Zyskowski. Nad czym trzeba popracować? Koncentracją, bo faktycznie mieliśmy dużą przewagę i tam w końcówce, no nie wiem czego to wynikło, może z rozluźnienia troszeczkę, no ale nie możemy tak grać, musimy do końca grać skoncentrowani. No teraz gramy często mecze, co 3 dni, nie wiem, może też trochę ze zmęczenia, nie chcę się tym tłumaczyć za bardzo, ale no mówię, musimy grać skoncentrowani przez 40 minut, całe spotkanie i wtedy dowieść na spokojnie tą przewagę, którą wyprowadziliśmy w pierwszej połowie. W drugim dzisiejszym spotkaniu, które właśnie się rozpoczyna, Arka Gdynia podejmuje Legię Warszawa. A skoro o Arce mowa, to sekcja piłkarska tego klubu udała się do Wrocławia, by zmierzyć się ze Śląskiem w 12. kolejce Ekstraklasy. Po pierwszej połowie jest 1-1. Dla Arki strzelił po pięknym rajdzie debiutant, 17-latek Mateusz Muński. Dla Śląska wyrównał o blisko 20 lat starszy Marcin Robak. W zakończonym już spotkaniu w starciu Beniaminków Górą Zagłębie Sosnowiec, które pokonało 3-1 Miedź Legnica. O 23 dziś Lech Poznań zagra z Koroną Kielce. W ligach zagranicznych we Włoszech w Serie A Juventus prowadzi do przerwy 1-0 z Genoą. Gola strzelił Cristiano Ronaldo. Krzysztof Piątek gra, ale gola nie strzelił, ba, nawet nie miał na to szans, ale to w końcu Bianconeri. W Niemczech przełamał się Bayern Monachium, przełamał się także Robert Lewandowski. Polak strzelił 2 gole, zaliczył asystę, a Bawarczycy wygrali 3-1 z Wolfsburgiem. Kuba Błaszczykowski niestety poza kadrą Wilków. W pierwszym składzie Borussii Dortmund w wygranym meczu ze Stuttgartem grał za to Łukasz Piszczek, wynik 4-0. W Hiszpanii kolejna wpadka Realu Madryt. Przegrali 1-2 z Levante. Trener Lopetegui jutro ma stracić pracę, tak przynajmniej donoszą hiszpańskie media. W Anglii w Londynie Chelsea zremisowała 2-2 z Manchester United, a West Ham z Łukaszem Fabiańskim w bramce przegrał 0-1 z Tottenhamem. Manchester City nie pozostawił nadziei rywalom, pokonując Burnley 5-0. W trwającym meczu Liverpool gra z Huddersfield, czyli drużyną, która w tym sezonie jeszcze nie wygrała. Wiele wskazuje na to, że i dzisiaj się nie uda. The Reds prowadzą 1-0. I kickboxing na koniec. 16 medali, w tym 5 złotych, zdobyli Polacy w Mistrzostwach Europy w Bratysławie. Tytuły wywalczyli Łukasz Puczyński, Piotr Wypchał i Michał Grzesiak w kick light, Kamila Bałant w K1 i Karolina Kubiak w low kicku. Puczyński został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju. Wygrał z 4 rywalami, m.in. finalistami ubiegłorocznych Mistrzostw Świata. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy miejscami deszcz, a wysoko w Tatrach i Sudetach śnieg spadnie nawet do 10 cm. Na termometrach 2 stopnie na wschodzie, około 5 w centrum, 8 miejscami na południu. Dość silny wiatr w Tatrach, powodujący zawieje śnieżne. Rano miejscami mgła. Jutro w ciągu dnia sporo chmur, padać może zwłaszcza na południu. Na termometrach od 11 stopni na Suwalszczyźnie, Kielecczyźnie i Dolnym Śląsku do 14 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wielkie nazwiska. Tytuły znane, niekiedy zapomniane, ale z całą pewnością wartościowe. 100 książek na stulecie niepodległości. Wszystko w Państwa rękach. Plebiscyt Trójki, w którym słuchacze wybierają tę jedną, najważniejszą książkę. Książki kandydatki przedstawiamy od poniedziałku do czwartku w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Głosowanie na stronie 100 książek polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy, 24 października. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów dużego AGD oraz zabudowy i oszczędzaj aż do 15% ich wartości. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy. Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po suplement diety Molekin D3 Forte. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Dlaczego miałabym przy każdej okazji chodzić właśnie do Carrefoura? Bo na każdą okazję mamy dobrą okazję. Do soboty z aplikacją Mój Carrefour mleko łaciate 3,2% złoty 99 za litr, a proszek do prania Visit 4,2 kg 24,99. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze.

every day. The colored world is turning to a gray sea. And from the void, the place in which we came, can we step back and say we won the same old Lord? Your opinion only knows the one thing that you seem to want to have most. And you chose. Save yourself in your own time. You'll have to stay and open up your own mind. Wspomniany berliński koncert grupy Greta Van Fleet w drugiej połowie listopada. Będziemy Państwa na bieżąco informować. Do wygrania będzie podwójne zaproszenie na ten właśnie występ. Biletów dawno nie ma, ale mamy swoje sposoby. Pan Radek napisał: żona wolała Pawlikowską Jasnorzewską, a ja Wojaczka. Hoorah, man. najmniej kilku powodów. Troszkę inny Robin Hood, bo pisany przez 2B zostanie z nami z pewnością na dłużej. Od wczoraj oficjalnie jest już dostępna płyta Nanny Broken Politics. Miałem przyjemność wczoraj w tonacji trójki przypomnieć trochę jej utworów z całej kariery. Myślę, że teraz w liście osobistej będziemy uzupełniać granie nowej płyty o jej przeróżne, gościnne udziały w projektach innych wykonawców, bo jest tego cała masa. Album Broken Politics kończy się tak. Please.

ciągnie się jak uporczywa mantra, ale trudno się od niego uwolnić. Kurt Weill, którego płyta jest jedną z najlepszych w jego karierze. To moje oczywiście prywatne zdanie. Dawid Podsiadło już w Trójce będzie opowiadał o swojej nowej płycie w liście osobistej w drugiej godzinie programu. A do naszych rąk trafiła kompilacja nagrań grupy R.E.M. dla BBC. Prawdopodobnie jest to jeden z najważniejszych zbiorów sesji radiowych właśnie z BBC. Jedna płyta poświęcona koncertom, na przykład wielkiemu występowi w Glastonbury, druga sesjom radiowym, czyli temu, co najbardziej lubimy. I bardzo zazdrościmy znakomitemu Johnowi Peelowi, że to właśnie u niego zaśpiewali utwór, który jest jednym z moich ulubionych w dorobku grupy. At My Most Beautiful. Idzie w ślady ojca i właśnie wydał swoją pierwszą płytę zatytułowaną Po niebie. W swoich utworach subtelną elektronikę łączy z tradycyjnym instrumentarium, ale najważniejsze są dla niego melodia i tekst. Po niebie nie oddamy już siebie, będziemy na zawsze już trwać. Antek Sojka na żywo w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej już jutro po 19:00. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy, 24 października. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów dużego AGD oraz zabudowy i oszczędzaj aż do 15% ich wartości. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest.